लब से आंखों को मन्नते पूरी तुमसे ही तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनकें सारी तुमसे ही ओ चुलिया तूने लब से आंखों को मन्नते पूरी तुमसे ही तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनकें सारी तुमसे ही कोई कमी सी थी जी